رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیک آدمی، سنتوں کے پابند بزرگ تھے، درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر گردش کے دن تھے، اسی عالم فاقہ مستی میں عید کی رات آ گئی. میں بڑا پریشان تھا کہ صبح عید ہے، بچوں کے لیے نہ کوئی کپڑے ہیں نہ کھانے پینے کی چیزیں. ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی. میں نے جب دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلیں اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے تھے. میں مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ ایک تو فاقہ مستی اور غربت، عید کی رات، اور یہ کون لوگ آ گئے. تو ان میں سے یکایک ایک معزز آدمی آگے بڑھا جو ہمارے علاقے کا رئیس تھا. میں نے اس کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ ابھی ابھی میں سو رہا تھا کہ میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہ زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانہ پر تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں. ابو الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ تعالی نے بہت کچھ دے رکھا، جا اور جا کر ان کی خدمت کر. اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا اور کچھ خرچی بھی دیا تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں. تو علی جا، یہ کچھ سامان عید قبول فرمائیں اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں، آپ بچوں کو بلا لیجئے تاکہ ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کیے جا سکیں. چنانچہ اس نے رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے. لہذا صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور صبح گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے احوال سے باخبر رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون مالدار ہے اور کون نادار، کس کے پاس دولت کا انبار ہے اور کون شب عید تشویش میں ہے کہ صبح عید کیسے کریں گے۔ میرے آقا کو سب کچھ پتہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو حکم کر کے اس غریب مسکین کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرما دی۔ تو جس نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر لیا ہو، کوئی شے اس سے بھلا کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ تم کو سیر کرائی اپنی خدائی، تم کو دکھائی رب نے، تم کو سیر کرائی اپنی خدائی، تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے اور 1412 سن ہجری، اعتکاف کی بہاریں ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں بے شمار معتکفین جمع ہیں اور بیان کا سلسلہ ہے۔ آج معتکفین میں بیانات کے سلسلے کا 9واں بیان ہے۔ دعوت اسلامی کے ان بیان کردہ 4 اصولوں میں سے تیسرا اصول حسن اخلاق، کہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، تو اس میں سے بد اخلاقی کے، یعنی ایک بد اخلاقی، گالیوں کی تباہ کاریاں کے عنوان پر انشاءاللہ عز و جل کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر زندہ رہ گیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے استائی بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے آپ کو فحش کلامی یعنی بے حیائی کی گفتگو سے بچاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالی فحش کلامی اور بتکلف فحش کلام کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ فوش کلامی، یہی مطلب گالی، بے حیائی کی بات، فوش کلامی کے معنی۔ تو فوش کلامی سے منع کیا گیا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اس کی بنیاد خبث باطنی، خبث باطنی معنی باطنی خباثت اور ظاہری کمینگی ہے، یعنی جس کے باطن میں خبث یعنی گندگی ہے، خباثت ہے، وہ مطلب فحش کلامی کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اس طرح اپنی کمینگی کا اظہار کرتا ہے۔ شرفا کبھی بھی ایسی حرکت میں ملوث نظر نہیں آتے۔ کبھی بھی آپ نے کسی اللہ کے نیک بندے کو گالیاں بکتے ہوئے ملاحظہ نہیں فرمایا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن طعن کرنے والا، یعنی طعنہ دینے والا، لعنت بھیجنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ تانے دے، لانت بھیجے اور فوش کلامی یعنی کہ گندی بات کرے، تو بد کلامی یعنی بری باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. ہاں ایک حدیث پاک میں ہے، الجنت حرام علی کل فاحش ان یدخلہا، یعنی ہر فوش کلام کرنے والا، ہر فوش کلامی کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے. اے بے حیائی کی باتیں کرنے والو، بات بات پر گندی گندی گالیاں نکالنے والو، ماں بہن کی گالیاں بکنے والو، خوب غور کر لو. حدیث پاک میں ہے، ہر فحش کلام یعنی بے حیائی کا کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے. اللہ کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ دوزخیوں میں چار قسم کے لوگ وہ ہیں جو تمام اہل جہنم کو مزید اذیت پہنچائیں گے، اور وہ کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوں گے اور اپنی تباہی اور خرابی پکارتے ہوں گے. ایک وہ شخص جس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا، اس کے بارے میں جہنمی بولیں گے کہ اسے پھٹکار ہو، ہم پہلے سے ہی تکلیف میں، اس نے مزید ہمیں پریشان کر رکھا ہے، مزید تکلیف دے رہا ہے. تو وہ بولے گا، میں وہ ہوں کہ جو بھی بری بات میرے ذہن میں آئی وہ فوراً کہہ دی، جو بھی بری بات میرے ذہن میں آتی وہ فوراً زبان سے کہہ کر میں لذت محسوس کرتا تھا. بہت نازک معاملہ ہے، بری باتیں کرنے والے لذت محسوس کرتے ہیں، غالباً یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. بلا وجہ شادیوں کی باتیں، ایک دوسرے کو چڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے شادیوں کی باتیں کر کے لذت اٹھانا، نعوذ باللہ من ذالک. امردوں کو خامہ کا چھیڑ کر، ان کو جھاڑ کر، ان کو غصہ دلا کر ایسی باتیں کر کے اس کے سامنے، معاذ اللہ، مطلب اس سے بھی لوگ لذت حاصل کرتے ہیں. یہ سب ڈر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. گندی گندی باتیں آج نوجوانوں میں بہت زیادہ ہیں، اور آج یہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے کہ ٹی وی پر، وی آر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، خدا کی پناہ، اتنے گندے سین اور گندے ڈائلاگ سیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں کو، تو پھر یہ کہ وہ اخلاق جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، فحاشی مزاج بن گئی، زبان سخت گندی ہو گئی، اور اس سے فحاشی بے تحاشا نکل رہی ہے. گندی گندی باتیں آج تو شریف نظر آنے والے بھی کرتے ہیں، بالکل بظاہر داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، زلفے بھی ہے، مبلغ بھی ہے، لیکن گندی باتوں سے بچنا، ایسا لگتا ہے جسے اس دور میں جوئے شیر لانے کے مترادف ہو، پہاڑ میں سے دودھ کی نہر کھودنے کی طرح ہے جیسے کہ گندی بات سے بچنا. اتنا میڈیا بالکل یعنی خراب ہو گیا، جیسے اخباری معاملات تو اس میں بھی گندی خبریں عام ہوتی ہیں، ویسی خبریں پڑھے کائے کو، ایسی تصویریں دیکھے کائے کو، اور عورت کی تصویر اگر مرد دیکھے گا اس طرح تو گناہگار بھی ہوگا. اگر کوئی ولایت کے درجے پر پہنچا ہوا ہے تو آنکھیں بند کر لے گا اور اس خبر کو پڑھے گا بھی نہیں، نہ مطلب اس تصویر کو دیکھے گا. جو ولایت کے درجے وہ نہیں پہنچا، وہ پڑھ کر اور تصویر کو دیکھ کر وہ اپنے ذہن پر کیسے قابو پائے گا، وہ وسوسوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا، وہ گندی سوچ سے کس طرح نکلے گا. مجھے تو ناممکن سے بڑا کوئی سیگا نظر نہیں آتا، ورنہ وہ بھی کہتا یہ بچ ہی نہیں سکتا. تو آج کل تو پورے پورے اخبار فلمی ہوتے ہیں، فلمی اخبار ہوتے ہیں، پھر لوگ رنگین اخبار زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ رنگینیاں ہوتی ہیں، رنگین خبریں، رنگین تصاویر ہوتی ہیں. اگر تصویروں کی نیت سے کہ رنگین اخبار اس لیے لیتا ہے کہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں، تو اس کا تو لینا بھی حرام ہو گیا ایسے اخبار کا کہ اس نے تصویر کی وجہ سے خریدا، کہ معاذ اللہ تصویریں اور عورتوں کی تصویریں اور کیا کیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر ہمارا میڈیا درست ہو جائے نا، یہ سب درست ہو جانا، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. ان کی وجہ سے بھی بہت خرابیاں جنم لے رہی ہیں، کیا ریڈیو، کیا ٹی وی، اب تو خیر کمی تھی تو انٹرنیٹ نے سب کو پیچھے رکھ دیا، انٹرنیٹ اتنی بری بلا آ گئی ہے. توبہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روز تو کہتا ہے انٹرنیٹ پر میرا بیان ریلے ہوتا ہے اور آج یہ انٹرنیٹ کے خلاف یہ شروع ہو گیا. دیکھو جو موضوع بنا فحاشی کا موضوع بنا تو انٹرنیٹ از فرسٹ فحاشی پھیلانے میں. جی ہاں, اگر ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہا جائے گا. بھائی چھری ہے, چھری پھل اور سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, بندے کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, تو ہم تو پھل اور سبزی کاٹ رہے ہیں. اس سے جو گلا کاٹے وہ مجرم ہے نا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب فحاشی جو ہے نا, فحاشی عریانی, یہ مطلب میڈیا کے ذریعے زیادہ پھیل رہی ہے. نت نئے فیشن کے ڈیزائن بھی میڈیا سے ہی تو معلوم ہوتے ہیں زیادہ تر. افسوس, کسی نے جب ہی تو دل جلا تو کہہ دیا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مسلمانوں نے فیشن میں ایسے سے ریکارڈ قائم کیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو فحاشی سے بچنا ہے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا, فحاشی سے بچنا ہے تو بہت کچھ تجنا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا, اور قربانیاں دینی پڑیں گی, اللہ تبارک و تعالی سے پناہ بھی مانگنی پڑے گی. فحاشی سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں فحاشی سے بچائے, ہماری اولاد کو بچائے, ہمارے بال بچوں کو بچائے. ایسی صحبتیں گندی ہیں کہ مت پوچھو بات. اللہ کے پیارے حبیب, ہم گناہگاروں کے گناہوں کے مرض کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالی فحش گفتگو کرنے والے, بازاروں میں خوب چلانے والے کو پسند نہیں فرماتا. ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, اگر بری گفتگو آدمی ہوتی تو وہ بہت برا آدمی ہوتا. آدمی کی شکل میں مثلا بری اگر گفتگو کو آدمی کی شکل دی جائے تو بدترین شکل والا آدمی سامنے کھڑا ہو گیا. تو بری گفتگو اتنی بری مطلب آفت اور نحوست اور تباہ کاری ہے جو آج اس سے شاید ہی آج کوئی زبان پاک ہو. بری گفتگو سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بری گفتگو سے لوگ مطلب کرتے رہتے ہیں بری گفتگو. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, فحش گوئی بیان منافقت کے شعبوں میں سے دو شعبے ہیں. فحش گوئی تو سمجھے بے حیائی کے بعد, بیان, بیان سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے اس کی شرحہ کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ اس بات کا احتمال ہے, احتمال معنی امکان, چانس, کہ بیان سے مراد ایسی بات کا اظہار کرنا جسے ظاہر کرنا جائز نہ ہو, یا وضاحت میں مبالغہ مراد ہو حتیٰ کہ تکلف کرنا پڑے, یا امور دین اور صفات خداوندی کا بیان مقصود ہو. کیونکہ لوگوں کے سامنے اسے اجمالی طور پر بیان کرنا مبالغے کے ساتھ بیان کرنے سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بعض اوقات زیادہ بیان کرنے سے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں. جب آپ اجمالی طور پر یعنی مختصر بیان کرو گے تو دل اسے جلدی قبول کریں گے اور کوئی پریشانی نہ ہوگی. مزید فرماتے ہیں کہ مگر اس حدیث پاک میں لفظ بیان فحش کلامی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, لہذا زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہاں اس سے مراد ایسی بات کو ظاہر کرنا ہو جس کے بیان سے انسان شرم محسوس کرتا ہے. تو فحش گوئی یعنی یہاں مطلب حدیث کا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نکال رہے ہیں کہ فحش گوئی اور ایسی گفتگو, ایسی بات کا بیان کہ جس کے کرنے سے انسان شرم محسوس کرتا ہے, یہ منافقت کے شعبوں میں سے دو شعبے ہیں. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر تھا اور میرے والد ماجد میرے سامنے تھے. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک فحش کلامی اور بےہودہ گفتگو کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اسلام کے اعتبار سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, قیامت کے روز بے حیائی کی باتیں کرنے والے, بےہودہ بکنے والے کو کتے کی صورت میں یا کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا. انہیں بد کلامی اور بد اخلاقی, فحش گوئی, یہ سب جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے. واقعی ان کے ذریعے بہت زیادہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر بد کلامی فحش گوئی سے بچنے کے لیے انسان زبان پر کفل مدینہ لگا لے تو بہت ساری برائیاں دم توڑ جائیں. مگر افسوس کہ پہلے تو فضول بات زبان سے نکلتی ہے, پھر اس میں بے حیائی کا زہر گھلتا ہے. میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ فسادی لوگ کلم کلا فحش پر مبنی فقرے, جملے, سینٹنس استعمال کرتے ہیں, جبکہ نیک لوگ ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں اور کنایتن اس طرح کی باتوں کا حسب ضرورت ذکر فرماتے ہیں. ان الفاظ سے سمجھاتے ہیں جو اس کے قریب قریب ہوں یا اس سے متعلق ہوں یا ان کے ذریعے اظہار کر دیتے ہیں. اس سے کنایتن یعنی اشارتن بیان کرنے کی مثال میں آپ کو دوں, خود امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی مثالیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مثلا یہ نہ کہا جائے کہ تمہاری بیوی نے یہ بات کہی ہے, بلکہ کہا جائے کہ گھر میں یوں کہا گیا ہے, یا پردے کے پیچھے سے یہ بات کہی گئی ہے, یا بچوں کی امی یہ بات کہتی ہے. تو ان الفاظ میں کنایہ قابل تعریف ہے. یہ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم دیکھیے, اور وہ لوگ شرم سے کاش پانی پانی ہو جائے, شرم ہو تو پانی پانی ہو نا, میری وائف بولتی ہے, میری وائف نے دیا ہے. آگے جو بھی الفاظ مزید آپ اضافہ کر لیں بولتے ہیں نا, آپ تو وائف کی بات کہاں ہے. آج کل تو اسی مطلب عجیب صورتحال ہے, مجھے تو حیرت ہے کہ یہ کس نے مطلب یہ داخل کر دیا رواج کہ جب شادی ہوتی ہے تو باپ سائیڈ ہو جاتا ہے, اب شوہر فرنٹ آتا ہے. اور اگر مثلا پہلے سمجھو کہ ہندہ بنت زید تھی, اب اس کی بکر سے شادی ہو گئی, تو اب زید ہو گئے سائیڈ, بکر آگے, اور اب یہ ہندہ جو ہے ہندہ بکر اس نام سے اب معروف ہوگی, لکھے گی اپنے کو ہندہ بکر. اپنے شوہر کا نام بالکل یعنی کہ بے باکی سے لے گی اور اپنے باپ کو بیچارے کو سائڈ کر دے گی. اتنی بڑی مجھے تو یہ حماقت لگتی ہے. اب ساری احمق تو ہو نہیں سکتے, تو اس میں سب کو احمق کہتا نہیں, لیکن مجھے عقل مندی کا ثبوت کوئی دے کہ یہ عقل مندی ہے. اپنے شوہر کے نام کو آج کل عام آپ کے گھروں میں بھی یہی ہوگا, جو شادی شدہ ہے ان کو بھی پتا ہوگا کہ یار یہ حماقت تو میرے گھر میں بھی ہے, میں نے آج تک منع نہیں کیا, میں نے سوچا بھی نہیں کہ میرے بچوں کی امی, میں اس کے کیسے کہہ دوں کہ آپ کی بیوی, آپ کے بچوں کی امی بھی اپنے باپ کا اب نام نہیں لیتی ہوگی, آپ کے نام کے ساتھ وہ لکھتی ہوگی, لکھواتی ہوگی, بولتی ہوگی, بالکل زبان پہ اس کے کچھ بھی نہیں مطلب آتا, آپ بھی نہیں روکتے, تو آپ بھی تو میری وائف کہتے ہوں گے نا, تو آپ کائے کو روکیں گے. تو اب آپ اس کو سوچیں کہ میں اس کو کیوں حماقت بولتا ہوں, باپ کو کیوں چھوڑا. دیکھیے باپ اول آخر باپ ہے, باپ قیامت کے دن بھی باپ ہے, راز شوہر. اب جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا نام لگایا, نے پہلے ہندہ بنت زید تھی, اب ہندہ بنت ہندہ بکر ہو گئی, بنتے میں نہیں سمجھیں گے تو ہندہ ڈاٹر آف زید, اب وہ ہندہ بکر سے شادی کر, ہندہ بکر, ہندہ بکر, ہندہ بکر, یہ مشہور, ٹھیک ہے نا. اب اگر بکر نے 1 2 3 کر دیا, پھر طلاق دے دی, پھر کیا ہندہ بکر کہے گی, مشہور ہو گئی, اب کہاں جائے گی مڑ کے. کاش اپنے ابا کے قدم نہ چھوڑتی تو ہندہ بنت زید یہ عمر بھر رہتی, ہندہ بکر یہ عمر بھر نہیں رہ سکتی, اس کو طلاق چانس ہے کہ مل جائے, طلاق ہو بھی جاتی ہے. اور یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہندا کی جیتے جی بکر مر گیا تو ابھی اس کا شوہر نہ رہا, اس کا ہسبینڈ نہ رہا, شادی ختم ہو گئی. تو اب یہ ہندا بکر اس کو اپنا ہسبینڈ کیوں بولتی ہے؟ باپ کے سامنے پوچھ, کاش اپنے باپ کے قدموں میں رہتی تو باپ فوتگی کے بعد بھی باپ ہے, پیدائش کے وقت بھی باپ ہے, قیامت میں بھی باپ ہوگا, قبر میں بھی باپ ہوگا. تو ہے نا پتے کی بات میں نے عرض کی نا آپ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کا نکاح نہیں ٹوٹتا فوتگی کے بعد. نبی یہ حیات النبی کی ایک دلیل بھی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ظاہری انتقال کے بعد بھی ان کا رشتہ ازدواج ختم نہیں ہوتا, شادی نکاح باقی رہتا ہے. جبھی تو نبی کی ازواج کو دوسروں کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے, شادی نہیں کرتی, ان کا رشتہ تو باقی ہے, نکاح باقی ہے. دوسری بات, نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. ورثہ جو ہمارا بٹتا ہے نا آپس میں ہمارے عزیز فوت ہوتے تو, نبی کا ورثہ نہیں تقسیم ہوتا. تو نبی زندہ ہے, زندوں کا ورثہ تھوڑی تقسیم ہوتا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء حیات ہیں اپنی اپنی قبروں میں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن تھام لو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, واللہ مانے خدا کی قسم, واللہ خدا کی قسم, زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اچھا تو اب انشاءاللہ جل جلالہ کوشش فرمائیں گے آپ کہ آپ کے نام سے اگر آپ کے بچوں کی امی اب جو, تو اس کو جا کے سمجھائیں گے, میری کیسٹی سنا دیں اس کو, اور اب پھر اس کے ابو کو ابو کا نام زندہ کریں, بنتے. بلکہ سچی بات ہے کہ عورتوں کے نام بھی مردوں میں, عام مردوں میں نہیں لیتے, لوگ لیتے ہیں میری بیٹی فلاں, میری بیٹی فلانا نام لیتے ہیں. بڑی بیٹی کا نام لیں گے, جوان بیٹی کا, بہنوں کا نام لیں گے. مجھے بھی لکھتے ہیں بیٹیوں کے نام, جوان پتا نہیں کیوں لکھتے, خواہ اس کی حاجت نہیں ہوتی. میری بہن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کا یہ نام ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے, شادی نہیں ہوتی. اچھا میرے پاس آئیں گے تو یہ ساری تفصیل بتا دیں گے. قریب میں نوجوان کھڑے ہوتے کنوارے, اب ظاہر نوجوان جب کسی جوان عورت کے لیے یہ سنیں گے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی اور وہ شادی کی خواہش رکھتی ہے, اس نوجوان کے دل میں گدگدی ہوگی نہیں ہوگی. آپ کیسے بے حیا بھائی ہیں, کیا آپ اطراف میں دیکھتے نہیں کون کون سن رہا ہے؟ تو اپنی بیٹیوں کا, گھر کی خواتین کا نام لینے کی ویسے بھی کیا تھوک کے ضرورت کیا ہے؟ ہاں جب ضرورت ہو تو آدمی کرے کہ جہاں لکھوانا ضروری ہے, رجسٹریشن کروانا ہے, کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ ہے, شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے, کوئی ایسی ضرورت ہے صحیح تو لے, ویسے کیا ضرورت ہے؟ اب نکاح کے لیے بھی دعا کہنا ہے, دعا کے لیے کہنا بھی ہے, تو کیا ضرورت ہے نام لینے کا؟ اور یہ بھی کیوں کہے کہ میری جوان بہن کے لیے, نکاح کے لیے, شادی کے لیے دعا کرو؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ میری جو بھی جائز حاجتیں ہیں اس کے لیے دعا کر دو, کیونکہ میں نے تو آپ کو رشتہ ڈھونڈ کے دینا نہیں ہے. اس طرح جوان بیٹی کا تذکرہ کرنی کیا ضرورت ہے؟ وہ 18 سال کی ہوگی اور 22 سال کی ہوگی, اس کی شادی کے لیے آپ دعا کرو یا اس کی شادی کے لیے تعویذ دے دو. میں یہی سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں مرد عورت سب کی شادی کے لیے تعویذ ایک طرح کا ہوتا ہے, وظیفہ ایک طرح کا ہوتا ہے. خالی یہ بول دو کہ لکھ کر دکھا دو, دو عدد شادی, تو دو تعویذ آپ کو مل جائیں گے. وہاں کیا ضرورت ہے ساری لپ کرنے کی اور اتنا مطلب اپنے گھر کی پولیں کھولنے کی اور بھید کھولنے کی؟ آپ وہاں نہ جائیں کہ مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے نام بھی عام ہیں حدیثوں میں, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی عام ہے, ہے نا؟ تو ہماری بیٹیاں اور آقازادیاں ان میں کروڑوں کے اربوں خربوں کو حساب نہیں اتنا پسند ہے کہ جب میرے آقا کی لاڈلی شہزادی سیدت النساء فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہماری زبان پر آیا تو رضی اللہ تعالی عنہا نکل چکا ہے میری زبان سے، اس لیے کہ وہ نام عظمت سے آیا. کربلا والی شہزادیوں سیدہ زینب، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کی عظمت کی بات ہے، مگر ہمارے اپنے خاندانوں میں یہ بات نہیں ہوتی، ہمارے احباب میں یہ بات نہیں ہوتی. اس لیے اپنی بہو بیٹیوں کے تعارف نہیں کروانے چاہیے، ان کے نام کسی کو نہیں بتانے چاہیے، سب کے سامنے پکار پکار کر بولتے ہیں. میں نے دیکھا بعض تو اسے بیچارے بے باک ہوتے ہیں، بالکل سوچتے ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی جوان بیٹی کا نام کس کے سامنے دوں. اتنے سارے کھڑے ہیں بیٹے، سب کے سامنے بول رہا ہوں کہ میری بیٹی فلانا کے لیے دعا کرو، اللہ تعالی ہدایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حیا کا ذہن نصیب کرے. انشاء اللہ جل جلالہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو معمول بنا لیں گے، مدنی انعامات پر عمل فرماتے رہیں گے انشاء اللہ جل جلالہ، تو انشاء اللہ یہ ذہن بھی بن جائے گا. یہاں تک کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بواسیر ہے تو بواسیر بھی ظاہر ہے کہ سمجھانے کے لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسی اگر کوئی پریشانی ہو نا تو اس کی بھی بلا ضرورت کسی کے آگے تذکرہ نہ کریں، ڈاکٹر کے آگے مجبوری ہے تذکرہ کرنا، تو اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ تو یوں کہے، یعنی کسی کو بواسیر وغیرہ ہو تو یوں کہے کہ اسے کچھ تکلیف ہے جس کی شکایت کرتا ہے، یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کہے جائیں. صریح الفاظ میں ان بیماریوں کا ذکر، یہ سب زبان کی آفتوں میں شامل، تو اس سے ملتی جلتی اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. یا ہاتھوں سے جو گناہ کرتے ہیں اس کا بالکل آزادی سے تذکرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، بھلے علاج طلب کرتے ہیں یا دعا کے لیے کہتے ہیں. علاج اگر طلب کرنا ہو نا تو ٹھیک ہے، طبیب کو تو مجبوری ہے بعض صورتوں میں کہ طبیب کو بتائے کہ مجھے یہ بیماری ہے اور اس کا علاج وہ چاہے، لیکن اب یہ کہ مجھے آپ کو بتانے کیا ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اتنی گندی گندی باتیں، خاندانی باتیں، غیبتیں، بہو کی غیبتیں، عام طور پہ وہ سسرال سے جو خط آئے گا اس میں کریں گے، میکے سے اگر کوئی خط آیا ہے تو اپنی بیٹی کی فریاد کرتے ہوئے شوہر کی برائی، اس کے مطلب یعنی کہ خاندان کی برائی، اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ پڑھا نہیں جاتا، دل جلتا ہے. اب جس کا ذہن ہو اس کا دل جلے، باقی تو لوگ تفریح لیتے ہیں ان باتوں سے. اسی طرح ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی خبریں وہ بھی نہ پڑھی جائیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ مدنی ذہن ہمارے اسلامی بھائیوں میں منتقل ہو جائے. میں مرنے سے پہلے اپنی مدنی سوچ یا جو کچھ اس طرح کی سوچیں ہیں وہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں منتقل ہو جائیں. اگر ہم یہ ذہن بنا لیں گے نا، ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، نہ برا کسی کا دیکھنا ہے نہ مسلمان کا، بلا ضرورت شرعی، بلا مصلحت شرعی کسی کا برا دیکھیں نہ سنیں نہ بولیں. اگر یہ ہمارا ذہن اس میں جم جائے نا، میں کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے، اتنی ترقی ہو جائے معاشرے میں کہ سب نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہر گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے. جھگڑا اسی لیے کہ مطلب ایک دوسرے کی کان لگا کے سنتے اور کسی کی سنتے تو اس کی باتوں میں آ کے پھر اس کے خلاف ہم لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم کسی کی برائی سنے ہی نہیں، کسی کی برائی پڑھے ہی نہیں، کہ خامہ کا دل میں شیطان جما دے وہ بات اور ہم کسی کے اچھے آدمی کے مسلمان کے مخالف ہو جائیں. ہاں جو بد مذہب ہیں، میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں میرے دوستوں میں، کوئی ایسا نہیں الحمدللہ. کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، میرے تعلقات نہیں، مراسی نہیں. اگر کوئی میرا رشتہ دار ہو بھی بالفرض تو وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرے رشتہ دار تو آپ ہیں، میرا خاندان دعوت اسلامی ہے. اگرچہ میری برادری میمن ہے، ہوتی رہے میں میمنوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن الحمدللہ میری برادری جو ہے نا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ چونکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ میری برادری ہیں، اور جتنے میمن یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی میری برادری. میری برادری رہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول. میرے آقا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ حضرت علا بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں، ان کے بغل کے نیچے پھوڑا نکل آیا، ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے کہ دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ ہم نے پوچھا حضور پھوڑا کہاں نکلا ہے، تو بڑا محتاط جواب دیا، فرمایا ہاتھ کے اندرونی حصے میں نکلا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بغل میں نکلا ہے۔ تو بغل جو ہے نا یہ بھی ایک ایسا نام نہیں ہے جو مطلب بلا ضرورت سب کے سامنے لیا جاتا رہے، جب ضرورت ہو تو لیا جائے، جیسے دعا میں ہاتھ اتنے اونچے کیے جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، اور اس میں بھی کنکریاں مارتے وقت بھی اس طرح کنکری جیسے بولنگ کرتے ہیں نا، بال پھینکتے ہیں، اور جمعرات پر رمی انشاءاللہ جب حج کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کی خیر نہیں ہے، اس پر کنکریاں ماریں گے انشاءاللہ، بڑے پتھر نہیں ماریں گے، کنکریاں ماریں گے، وہ کنکریاں جو ہے نا وہ بم سے بھی زیادہ پاورفل رہیں گی، پتھر بڑا کر دیا تو پھر وہ چھوٹی چوٹ ہو جائے گی کہیں، کنکری پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سنت کنکری ہے نا، تو وہاں ایکچولی شیطان اس کے علامت ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، شیطان وہاں کھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ مثلا کسی دشمن ملک کے صدر کا پتلا جلایا جائے، کپڑے کا بنا کے لوگ جلاتے ہیں، تو اس سے اس کے ظاہری بدن میں تو آگ نہیں لگتی، لیکن دل میں کسی آگ لگتی ہوگی، کیسا کڑتا ہوگا، ذلت ہوتی ہے نا، تو شیطان کی وہاں ذلت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اس کو، اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے۔ فوش کلامی کا سبب یا تو مخاطب کو ایذا پہنچانا ہے، یا فاسق لوگوں کی ہم نشینی یعنی صحبت سے ایسی عادت پڑ جاتی ہے، اسی طرح خبیث اور کمینے لوگوں کی مجالست بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں گالیاں بکتے۔ ایک اعرابی میرے مکی مدنی عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں حاضر ہوا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، ارشاد ہوا اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر تمہارے اندر کوئی عیب ہو اور وہ کسی کو معلوم ہو جائے اور وہ تمہیں شرم دلائے تو تم اسے اس عیب کے ساتھ آر نہ دلاؤ یعنی شرم نہ دلاؤ جو اس کے بارے میں جانتے ہو، اس طرح اس کا وبال اسی پر ہوگا اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ مثلا جو ہوتا نا کہ کسی نے شکایت کی کہ میرا وہ مذاق اڑاتا ہے، تو اب اس کو پتا ہے کہ وہ بھی اڑاتا ہے، تب بھی اس کا عیب نہ کھولے کہ یہ بھی میرا مذاق اڑاتا ہے، یہ ہوتی ہے ضد اور اڑی، یہ بھی تو میرا مذاق اڑاتا ہے۔ یا اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، جیسے کسی نے مطلب سمجھو کہ کسی کو مارا، تو وہ مطلب شکایت لے کر وہ بھی تو مارتا ہے، یا بہت سارے ایسے مطلب مثالیں ہو سکتی ہیں کہ یہ بھی مطلب ہے کہ خالی میں ہی گالی بکتا ہوں، وہ بھی تو گالی بکتا ہے، تو اس کا عیب نہ نکالا جائے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ انشاءاللہ اس عیب نہ نکالنے کی وجہ سے اجر ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا عیب سے مراد یہ کہ جیسے کسی کوئی بہرا ہے، یہ بھی تو عیب ہے نا، اور وہ بھی بہرا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ تو بہرا ہے، اس نے کہا یہ بہرا ہے، اس کو پتا اچھا مجھے بہرا کہتا ہے، وہ تو خود بھی تو بہرا ہے، یہ نہ کہے بلکہ صبر کر لے تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ مزید فرمایا کہ اور کسی چیز کو کبھی بھی ہرگز گالی نہ دینا۔ وہ اعرابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی چیز کو گالی نہیں دی، نہ صرف آدمی کو گالی نہیں دی جاتی، جانوروں کو بھی لوگ گالیاں نکالتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے، بلکہ اگر بٹن صحیح نہیں چلتا نا، مثلا ٹی وی کا بٹن نہیں چلتا صحیح، اس کو گالی نکالیں گے، بجلی کا بٹن صحیح نہیں چلتا، اس کو گالی نکالیں گے، بتی برابر جلتی نہیں ہے، بہت دیر کے بعد ستا ستا کے جلتی ہے، یا پنکھا ستا ستا، اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ اس معاشرے میں ایسے احمقوں کی کمی نہیں ہے، احمق کیا، یہ تو احمقوں کے سردار ہوتے ہیں، ان کو لیڈری سوپی احمقوں کی کہ یہ ان چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگ مارتے ہیں، یعنی کوئی چیز صحیح کام نہیں کرتے تو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں، جیسے یہ مارنے سے سدھر جائے گا، یہ تو حماقت کی انتہا ہو گئی کہ یہ جاندا رہے نہیں کہ اس کو مارنے سے تمیز ہو، اس طرح بےچارے جانور جو ان کو مارتے، گدا گاڑی والوں کو دیکھو کتنا بےچاروں کو مارتے، ان کے پیچھے زخم بنا دیتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ پٹا لگ لگ کے زخم ہوتا ہے، چاقو سے زخم کیا جاتا ہے، جو میری معلومات ہے، زخم کرتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ڈبہ ہوتا ہے، یہ ڈبہ کھڑ کھڑ کر کے بجاتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، وہ ڈبے سے بدکتا ہے، اور اس زخم پر کونچا مارتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے، اس بیچارے کو جلن مچتی ہے، اچھلتا ہے، بھاگتا ہے. خصوصاً ریس کے گدھیڑے جو ہے نا، ریس کے گدھے، ان بیچاروں کو تو بہت ستاتے، اس طرح زخمی کر کے ان کو دوڑاتے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ گدھا اگر مرنے کے بعد قبر میں آ گیا نا تو پھر نہیں چھوڑے گا، عذاب کے طور پر اگر اس کو بھیج دیا گیا، نہیں اسی کی شکل میں کوئی عذاب آ گیا، اور یہ گدھا جب دو لتیاں جھاڑے گا اور ٹکریں مارے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا. توبہ کرنی چاہیے. ظلم جانور پر بھی ظلم ہے، اور جانور پر ظلم بھی گناہ ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں کہ بارگاہ رسالت میں ایک دن ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے، اللہ عز و جل بھی تم پر رحم فرمائے گا. یعنی بکری بکرا ذبح کرنا تو جائز ہے، لیکن اس وقت رحم کرے، ذبح کر دے لیکن رحم بھی کرے کہ بیچاری کو میں ذبح کر رہا ہوں، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس کو. اس طرح رحم کھانے سے جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا استحقاق ہو جائے گا. تو آج کل تو قربانی کے دنوں میں لوگ تماشا بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، فوٹوئیں نکالتے ہیں. معاذ اللہ، اور ایک جانور بے بس بندھا پڑا ہے، اس کو مطلب ذبح کیا جا رہا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں، کیا مطلب الٹی منطق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو آدمی شیطان ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور تہمت لگاتے ہیں. ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ ابتدا کرنے والے پر پڑتا ہے جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے. ایک حدیث شریف میں فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ ملعون ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے. صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کسی دوسرے شخص کے والد کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. یہ بھی گویا والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے کہ ہم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالے، وہ ہمارے ماں باپ کو گالی نکالے. نہ ہم اس کے ماں باپ کو گالی نکالتے، نہ ہی ہمارے ماں باپ کو گالی نکالتا، نہ اس کی بہن کی گالی نکالتے، نہ وہ ہماری بہن کی گالی نکالتا. اللہ عز و جل زبان کا قفل مدینہ نصیب فرما دے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر فوش گوئی کی عادت نکالنی ہے، گالیوں کی عادت چھڑانی ہے، تو مہربانی کر کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. اے خدا میرے باپا کو حاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو حاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے باپا کو شاد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. آخری جب حاضری تھی تو کافی سارے سامی بھائی تھے, امیر علیہ سنت پر دیوانگی چھائی ہوئی تھی. الوداع کرتے ہوئے میر علیہ سنت اشک بار آنکھوں سے وہاں سے نکلے. مغرب کے بعد کا وقت تھا, بہت ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے امیر علیہ سنت کا انداز دیکھنے. امیر علیہ سنت رقت کے ساتھ الوداع الوداع الوداع یا رسول اللہ الوداع کی صدائیں بلند کر رہے تھے. تو میر علیہ سنت کی حالت ایسی تھی کہ جب وہاں سے آخری حاضری دے کر گھر میں آئے, سامان پیک ہو چکا تھا, اور اتنے میں صدا گونجی کے بسیں آ گئیں, بسیں آ گئیں. جو ہی بس کی خبر ملی امیر علیہ سنت کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی, اور نعت خوانوں نے یہ نعت پڑھنا شروع کی کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو یوں امیر علیہ سنت جہاں پر رہائش تھی اس کے باہر کھڑکی بنی ہوئی تھی, اس کے لوہے کی سوراخیں تھیں. امیر علیہ سنت ان کو پکڑ کے تو ہچکیاں لے کر امیر علیہ سنت بسوں کو دیکھ کر رو رہے تھے. میری آنکھ سے چھینا طیبہ کا منظر, یہ کس بات کا تو نے بدلہ لیا ہے, بتا نفس ظالم تجھے کیا ملا ہے. میری آنکھ سے چھینا طیبہ کا منظر, یہ کس بات کا تو نے بدلہ لیا ہے, بتا نفس ظالم تجھے کیا ملا ہے. تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے بسوں پر سوار ہو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جو مدینے سے بس چلتی چلی جا رہی تھی, دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا. غلام اپنے آقا کی بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہیں, میر علیہ سنت چیخے مار مار کے رو رہے تھے, اور آپ کبھی بس میں ادھر روتے ہوئے جاتے, کبھی ادھر روتے ہوئے جاتے. اور پھر جب وہاں سے آپ رخصت ہو کر جدے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کسی سے آپ کلام نہیں کرتے, بالکل قفل مدینہ لگا لیتے ہیں. کچھ کھانا اچھا نہیں لگتا, کچھ پینا اچھا نہیں لگتا. یا اللہ, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, مرحومہ کو غریق رحمت فرما. رب کریم مرحومہ کی صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے. اے میرے مولا, مرحومہ کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے. میرے مالک, مرحومہ کی قبر حد نظر تک وسیع ہو جائے. مرحومہ کو جنت الفردوس میں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کا پڑوس عطا ہو. یا اللہ, مرحومہ کی بے حساب مغفرت ہو جائے, ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو جائے. امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت ہو جائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی اور اس کے مبلغین اور اس کے بانی حضرت مولانا الیاس قادری دام ذلہ العلی کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علماء کی تحریک پر ایک عالمی دعوت اسلامی, دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑا اہم اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو فیضان سنت کی شکل میں عام فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.